عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همیهنان گرامی. امروز شنبه 22 اسفند 1388 خورشیدی برابر با 13 مارس 2010 میلادی در خدمت شما هستیم تا ساعت 12:30 امروز. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو به آگاهی شما می رسونم، شنبه از ساعت 8 تا 12:30 و یک شنبه از ساعت 8 تا 11. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12 و تلفنی که ایام هفته در خدمت شما هستیم 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما رادیو البرز @hotmail.com هست. با آگاهی شما شنوندگان گرامی میرسونم که وبسایت iraninfo.deco مشکلات فنی خوشبختانه برطرف شد و دوباره قابل دسترس شما دوستان گرامی خواهد بود. شما می توانید برنامه رادیو البرز رو از طریق فیسبوک و وبسایت iraninfo.deco گوش کنید. کمتر از یک هفته مونده به عید نوروز باستانی ایرانیان و یادآوری میکنم که شما میتوانید اطلاعیه جشن نوروز ما که روز جمعه آینده 19 مارس در فالک دنسان هوس برگزار میشه هم در فیسبوک اطلاعیه ما هست و هم اطلاعی جشن نوروز رو می توانید از طریق وبسایت iraninfo.deco مشاهده کنید. در رابطه با اطلاعی جشن نوروز در طول برنامه امروز به آگاهی شما می رسونم و همچنین جشن چهارشنبه سوری که سه شنبه آینده در رستوران ونک برگزار میشه به آگاهی شما خواهم رسوند. با ما باشید با برنامه ویژه نوروزی تا ساعت 12:30. جان پره از نو شد خنده نشست تو لبها چشمه از نود و کور شد پر میزنه شابرنگ خبر میده واسدنگ بهار اومد دوباره عید اومده دوباره کلاف پاشین رو سبز آب پاشین زمستونم بهار شد خواب نمونین بیدار شین آهای آهای بهاره عید اومده دوباره آهای آهای بهاره عید اومده دوباره خوشگل و رنگ ها رنگه بهار نار سیده با غمهامون میجنگه نسیم دل کسی چم یاد آدم میاره آهای آهای بهاره عید اومده دوباره آهای آهای بهاره عید اومده دوباره دوباره بهاره بهاره درون معبد هستی بشر در گوشه محراب خواهش‌های جان افروز درون معبد هستی بشر در گوشه محراب خواهش‌های جان افروز نشسته در پس سجاده صد نقش حسرت‌های هستی سوز دلم می‌خواست دنیا رنگ دیگر بود خدا با بنده‌هایش مهربان‌تر بود از این بیچاره مردم یاد می‌فرمود چه شیرین است وقتی بیگناهی داد خود را از خدای خیش می‌گیرد دلم می‌خواست دنیا خانه مهر و محبت بود دلم می‌خواست مردم در همه احوال با هم آشتی بودند چه شیرین است وقتی سینه‌ای از مهر آکنده است چه شیرین است وقتی آفتاب دوستی در آسمان دهر تابنده است چه شیرین است وقتی زندگی خالی ز نیرنگ است در این دنیای بی آغاز و بی پایان نمیگویم پرستوی زمان را در قفس می کرد نمیگویم به هر کس بخت و عمر جاودان می داد دلم می خواست عشقم را نمی کشتند گلی عشقی چنان شاداب را پرپر نمی کردند دلم می خواست یک بار دیگر او را در کنار خیش می دیدم شراب اولین لبخند در جام وجودم هایهو می کرد غم گرم نهان گاه دلم را جستجو می کرد دلم می خواست دست عشق چون روز نخستین حسیم را زیر رو می کرد پرستوهای مهر و دوستی پرواز می کردن به روی بام ها ناقوس آزادی صدا می کرد به روی بام ها ناقوس آزادی صدا می کرد مگر این آرزو خام است مگر روح بشر همواره سرگردان و ناکام است مگر روح بشر همواره سرگردان و ناکام است شما حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از شادی پر باشه. یه هفته به سال نو مونده، بهار داره از راه میرسه. شعری که براتون خوندم همراه حافظ از زندیات فریدون مشیری بود. سلام کنیم به بهار، به طبیعت، به نوروز و روزهای نو. سلام به زندگی، سلام به پدر مادرهای نازنین، درود به روح پاک آنان. رابطه با والدین یه رابطه قلبی و اجتماعی است. تو پاره تن آنانی، تو شاخه از درخت زندگی آنها هستی، تو هنوز در آنها ریشه داری. تا وجود نازنین آنها هست، این شانس را داریم که یه ارتباط زیبا و دو طرفه برقرار کنیم. فرزندانم که از وجودشان زنده هستیم، سلام کنیم به سرزمینمون، به مردمانمون، سلام به زنان و مردانی که از خودشان چیزهای بزرگی به یادگار گذاشتند. لطافت زندگی، شخصیت انسان، ماهیت عمر و روزهای شاد رو مدیون عشق، جشنهای ملی، جشنهای خانوادگی هستیم که می شود زندگی. همه انسانهایی که در نیمکره شمالی زندگی می کنن، روز 20 مارس اول فروردین، روز اول بهار را به نام دیگری جشن می گیرن. استرالیا، ژاپن، روسیه و کشورهای دیگر در روز 20 ماه مارس تعطیل رسمی هستند و نامش هم گذاشتن جشن طبیعت. با آمدن بهار مردم حیات نو رو روی کره زمین آغاز می کنند. طبیعت زیبا می شود، زندگی شیری می شود. با وجود همه رویدادها و رنجهای ناشی از جهل و کج اندیشی بشر، به این نتیجه رسیدیم که زندگی ارزش زیستن دارد. بیاییم بهار باشیم، بهاری که با همه شادی از غم لبریزش زخمی است. بیاییم همدیگر را نگهدار باشیم، بیاییم حافظ جان باشیم قبل از اینکه صدای شکستنان را بشنویم. در آغاز بهار به جهان پر از تأسف و حوادثی و در ایران که شادی امسال رنگ دیگری دارد، باز هم شاد باشیم. این شادی ها نتیجه قرنها از خودگذشتگی اجداد ماست. بیاییم آنچه در توان خود میبینیم به این نوروز باستانی، به همه کسانی که وابسته به ما هستند، جزوی از دلبستگی و وابستگی های ما در این جهان هستند، شادی را با آنها سهیم باشیم. از هموطنانم میخواهم کمی تفکر کنند. شما انسان عاشقی هستید، منظورم عشق ورزیدن به همه موجوداتی که در اطرافتان هست. ما باید بدونیم نشان دادن سپاس به هر کسی که در زندگی ما نقشی داشته به خاطر خدمات آنها، این سپاس ما را به دنیای ناشناخته ها میبرد. نگذارید در آستانه بهار گل و گلدون خوش شود. نگذارید بر سر سفره هفت سین از نفرت گذاشته شود. اگر شما انسان عاشق هستید، جنگ را انداختن، بر ضد دیگری بلند شدن، صد موفقیت دیگران بودن، هر چیزی را بهانه کردن، دوستی ها را فراموش کردن، دلبستگی و وابستگی ها را نادیده گرفتن، عشق این کلام و زیبا و جاودانه را بیرنگ کردن است. چگونه می خواهید مهر اجدادمون رو در ترازوی دشمنی امروز بگذارید؟ ما نیاز به تفکر شما داریم، چون تأثیر آن در زندگی پیری ما بسیار اثر خواهد گذاشت. نوروز برای ایرانی جشن مهر ورزیدن است. ایرانیان از قدیمی ترین اقوام متمدن جهان هستند. فراز و نشیب های زندگی هم نتوانسته این تمدن، این جشن های ملی رو کمرنگ کند. بهار رو جشن میگیریم. مژده میدهم که بهار در راست. این احساس نو شدن فقط در انسان نیست، جانوران، گیاهان هم در بهار به شور و حرکت در می آیند. ما قرن هاست که به اهمیت زندگی کوتاه در کره خاکی پی بردیم، بشریت را شناخته ایم. همه آنها، آن بشرها در روی کره زمین زندگی کردند و کل تاریخ را به وجود آوردند. مجموعی از بینشی بیکران خردمندی به وجود آوردند. در آغاز سال نو اندیشه کنیم، دیگران را نیازاریم، کاستی های خود را درمان کنیم. با خشم زندگی کردن کار دشواری است. موقعی که این خشم خطرناک می شود که به هر صورتی بخواهیم بر آن پیروز شویم. خشم یک احساس ناتوانی، عدم بضاعت است. این خشم کسی را درمان نمی کند. ما می دونیم موفقیت، پیروزی، شایستگی در نزد انسانهای شاد است. حالا موقع اون رسیده که به زشت و زیبایی ها توجه کنیم، گناه زشتی ها را به گردن این و آن نیندازیم، با سکوت در صندوق را نبندیم. یه روزی باید خونه تکانی کنیم، به استقبال نو برویم، در صندوق را بگشاییم. نگذارید با کجندیشی در صندوق زنگار باز نشود. طبیعت بالاتر از این حرف است. اگر تو با طبیعت 110 بار بد کنی، طبیعت با تو 100 بار بد می کند. در آستانه سال نو به جشن نوروز با مهر و دوستی بنگریم. به فردا نیندیشیم. فردا در راست. به این لحظه‌ای که با ماست، همراه ماست، یار ماست بیاندیشیم. در آستانه سال نو برای همه هموطنان عزیزم آرزوی سلامتی، موفقیت و پیروزی را دارم. برای عزیزانی که در بیمارستان هستند، بیمار هستند، دعا میکنیم هر چی زودتر در کنار خانواده باشند. جشن روز 19 ماه مارس ساعت 6 یادتون نره. بهتر است دریابیم، به خادمانمون ارج بگذاریم. در آستانه سال نو به همه مردم جهان که نوروز دارن تبریک عرض میکنیم. به مردم ایرانم در سراسر جهان سال نو را تبریک میگویم. آرزوی یک زندگی سبز سبز سبز را برای شما دارم. بهارتان خجسته باد. عید شما مبارک. در هفته که پشت سر گذاشتید 168 ساعت زندگی کردید که بالغ بر پیش از 10,000 دقیقه بود. آیا همه این 10,000 دقیقه 10,000 لحظه رو به طور کامل به یاد دارید؟ چند مورد اون آنقدر ارزشمند بودن که آنها رو در هفته، ماه، سال و 5 سال آینده به خاطر بسپارید؟ آیا لحظه ای از این 10,000 لحظه را برای مدت عمرتون به خاطر خواهید سپرد؟ اغلب ما متوجه نیستیم، بدون این که بدونیم لحظات زندگی را پشت سر میذاریم. به قدری هم درگیر کارهایی هستیم و میخواهیم برنامه خودمون رو اجرا کنیم. فراموش میکنیم که این لحظه تنها چیزی است که ما صاحب آن هستیم. عجله‌ای که در کارمون داشتیم، فراموش میکنیم که چه موضوعی در زندگی ما اهمیت دارد. به جلو حرکت میکنیم بدون اینکه موفقیت خودمون رو تایید کنیم. تغییر یافتن واقعیت ما تنها یه لحظه طول میکشد. ممکن است از کارمون اخراج شویم، فرزندانمون رو با عدم احساس امنیت خاطر روبرو میسازیم، خودمون رو مدیون و بدهکار میبینیم، ممکن است تسلیم وسوسه هایی بشویم که زندگیمون رو نابود بکند. در هر لحظه ممکن است عزیزی رو از دست بدیم. در یه لحظه متوجه میشیم بهترین دوستمون سرطان دارد، یا میفهمیم شریک زندگیمان همه پولمان را گرفته و فرار کرده است. در این لحظه ممکن است زندگیمان متلاشی شود. با این وجود بیشتر توجه نمی کنیم که این در طبیعت ماست که خیال می کنیم آنچه در زندگی داریم به همین شکل باقی خواهد ماند. اغلب در شرایط انکار هستیم که زندگیمون تا چه اندازه شکستنی است. نمی دونیم که زندگی تا چه اندازه ممکن است. نمیدانیم که زندگی تا چه اندازه ناممکن است. زمان گرانبها و ارزشمند است اگر ما بدونیم آن وقت به لحظات زندگی خود توجه میکنیم. هر لحظه از زندگی از امکان قدرتی برخوردار است که به یاد ماندنی باشد. همه ما از یک توانمندی برخورداریم و میتوانیم تا کاری را انجام میدیم متوقف کنیم و هر لحظه خاص به وجود بیاوریم. اگر ما به لحظه ها بیاندیشیم، لحظه ها از کنار ما میگذرن و دیگه یافت نمیشون. برای امسال بهترین سال زندگی ما باید باشد، باید از فرصت ها بهره بگیریم. بهترین سال زندگی شما از مجموعی از این لحظاتی که آن را خاص میپندارید تشکیل میشود. این لحظه ها را به خاطر میسپارید. اول به همه اتفاقات در زندگی گذشته به طور منظم و بی تفاوت از آن بگذرید. از همه مهمتر در حافظه ثبت میکنیم که تا چه اندازه مسئولیت نسبت به دیگران داریم. با این مسئولیت ها پی میبریم لحظه ها هستند و حوادث ها حوادث. این لحظه رو فراموش نشدنی میشود که این لحظه به حادثه دیگر به شکل تکرار نشود. مثلا با دوستمون در حال قدم زدن هستیم، پرواز شاهینی را در حال پرواز در آسمان میبینیم، لحظه مکث میکنیم، به تحسین زیبایی طبیعت مینشینیم، بعد این لحظه حادثه فراموش نشدنی خواهد شد. نفس عمیق بکشیم، در کنار آنانی که دوست داریم لحظات عادی زندگی به لحظات یادماندنی تبدیل کنیم، لحظه ها را در خاطر ثبت کنیم. آنانی که نقش بسیار به یادماندنی و زیبا در خاطرمون میگذارند سپاسگزار باشیم. به لحظه از زندگی که اهمیت خاصی برخوردار است توجه کنیم، آن را ثبت کنیم و با صدای بلند بگوییم ما میخواییم این لحظه فراموش نشدنی را همیشه در خاطرمون ثبت کنیم. سعی کنیم هر روز لحظه‌ای برای خود خاطره انگیز کنیم و در خاطر خود ثبت نماییم. از خود نپرسید دنیا چه می‌خواهد، بپرسید چه چیز ما را زنده نگه می‌دارد. دنیا به مردم پرنشاد و زنده احتیاج دارد. این چنین زندگی با آنها خاطر انگیز می شود. یه روز فراموش نشدنی در خاطر خودمون ثبت خواهیم کرد. شادی میارم از تلخی نگو شیرین میکارم، من مژده سبزی و شکوفه، نعنا و تربچه و کلوچه، ده بیست سال و پشتی سر گذاشتم، با روی سیام سفید کاشتم. شماها گله داره، نگین حاجی عجب حوصله داره، قدیما منو راست راستی میخواستن، همینجور بیدو درواستی میخواستن، اون وقتا که از دردونه بودم با خوشحالی یه فرخونه بودم. What the? بهاران خجسته باد، هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید، پرستو به بازگشت بزد نغمه امید. به جوش آمده است خون درون رگ و گیاه، بهار خجسته فال خرامان رسد از راه، به خیشان، به دوستان، به یاران. این مطلب از کتاب خاطرات عباس سماکار به نام من یک شورشی هستم براتون انتخاب کردم. هر ساله هنگام بهاران با شنیدن نغمه ترانه بهاران خجسته باد، خاطره میلیون ها تن از مردم سرزمین ما به دوردست بهاران انقلاب پرواز می کند و یاد آغازه بهار آزادی و شروع زندگی در دلها زنده می شود. شنیدن این ترانه یاد کرامت دانشجویان را هم در دل ما زنده می کند، چون همه گمان می کنند که این شعر ترانه از او سروده شده است، ولی واقعیت چنین نیست. این شعر را در اصل سروده سرهنگ بهزادی، یکی از اعضای حزب توده است. اما چرا سرودن این شعر به کرامت دانشجویان نسبت دادن؟ ماجرا از این قرار است که یکی از روزهای نزدیک عید سال 1347، وقتی کرامت دانشجویان از سر کلاس مدرسه سینما و تلویزیون برمیگشت، در خیابان نادری با دیدن بساط ماهی فروشی های شب عید و تنگ های بلور ماهی های قرمز کوچک و سبز و چراغ زنبوری روشن، حال خوشی یافتم. به کافه نادری رفتم و لبی تر کردم و در آنجا تحت تاثیر همون فضا من همین شعر بهاران خجسته باد رو سرودم. یک شعر دیگری در مجله سپیدوسیا چاپ شده بود و در دفترچه بغلیم یادداشت کرده بودم، برای دوستم خواندم. دانشیان هم که از این شعر خیلی خوشش اومد، فوری دفترچه ای رو از جیبش در آورد و این شعرها رو یادداشت کرد. شعر دوم را به خاطر ندارم، ولی اینطور شروع می شد: با همین دیدگاه اشکالود، از همین روزن گشوده به دود، به پرستو، به گلها، به سبزه ها درود. بعدها وقتی دانشیان بار دیگر به خاطر فعالیت‌های سیاسی به زندان افتاد، این شعر به صورت یک ترانه درآورده بود و با دیگر زندانیان سیاسی می‌خواندند. وقتی از زندان آزاد شد، من آهنگ این سرود را با همون شکلی که بچه‌ها در زندان می‌خواندند چند بارم از دهان او شنیده بودیم، 10 روز بعد وقتی من از سلول انفرادی دیگر نزد بچه های گروه خودمون بردن، اسفندیار منفردزاده، یوسف آلیاری و سیروس بزرافکن را در آنجا دیدم. در سلول ماجرای سرودن خواندن برای بچه ها بازگو کردم. یوسف آلیاری از شنیدن نام دانشیان و پاکنژاد به هیجان آمده بود، شروع به خواندن سرود بهاران کرد. ما هم با او هم صدا شدیم، منتها نه با صدای بلند. اسفندیار منفرد زاده برای اولین بار با این سرود آشنا شد و در طول روزهای بعد بارها این سرود و شعر دیگری از سروده احمد شاملو بود که یک شب مهتاب نام داشت، با آهنگی که منفردزاده رویش گذاشته بود خواندیم. منفردزاده وقتی به اتفاق همسرش شعلا و چند نفر دیگر از زندان آزاد شدن، این ترانه را سرود و اجرا و ضبط کرد. وقتی این ترانه سرود را ترانه یا سرود رو در آن بهار آزادی از رادیو شنیدم، یک بار تمام سالیان دراز به سرعت باد از پیش چشمانم گذشت و چون اشعه‌های سوزان از سر رویم فرو ریخت و مرا غرق آرزوها کرد. اکنون نیز هر باری که این ترانه و سرود رو میشنوم، یاد جانباختگان و یاد روزهای آزادی چون چشمه‌های روشن خورشید در دلم میجوشد. بهاران خجسته فال، خرامان رسد از راه به خیشان، به دوستان، به یاران. درود به روی پاک شهیدان راه آزادی و این بند بندگی، این بار فقر جل، به سر تا سر جهان به هر صورتی که هست نگون و گسسته باد، به هر صورتی که هست نگون و گسسته باد. اما دل پذیر شد کنم خاک بر زمین، هر از روح ما گشتم نقره امید، به جوش آمدم اون زنون رگه گیا، دهان خجسته فال خرامان را پس را، بهار خجسته فال خرامان را پس را. نوروز جشن ملی ایرانیانی که با زایش و نوگشت طبیعت همراه با نسیم دلاویز عطر گلها آغاز می شود. زمانی که نوروز می رسد ایرانیان لباس نو می پوشند، خانه های خیش را می آرایند و برای دید و بازدید رهسپار خانه یکدیگر می شوند و به هم هدیه می دهند. از مهمترین آداب جشن بزرگ نوروز گستردن سفره هفت‌سین است که رنگ ها و زیبایی آن جلال و شکوه فوق‌العاده‌ای دارد. در این سفره سین معنا و مفهوم خاصی دارد. شمع و چراغ و نشانه فروغ و حرارت، آب و ماهی مظهر حیات و زندگی و تخم مرغ نشان از آفرینش دارد. سبزه از زایش و رویش شکایت میکند. تعداد جشنهایی که ایرانیان در طول سال برگزار میکردند در تمام دنیای آن روز از نظر کمیت و کیفیت بی‌نظیر بوده است. کارهای عید با شروع اسفند کم کم عید نوروز، اولین جنب جوش مردم در فکر خرید لباس برای خود و فرزندان خود هستند. بعد از آسوده شدن از رخت و لباس نوبت به خانه تکانی میرسد. این سنتی بود که در خانه هیچ اعیان و گدایی تعطیل پذیر نمیشد. با همین خانه تکانی عید بود که اشیای زائد یک ساله بیرون ریخته میشد. امیدوارم که همه شما تا این لحظه همه کاراتون هم تموم شده باشه، رسیده باشین به شب چهارشنبه سوری. یکی دیگر از مراسم نوروزی ما شب چهارشنبه سوری است. وقتی آفتاب رو به زوال میگذارد، وقت اون میرسه که در خورشید زرد که شفق کاملا شفق زرد اون کاملا از بین رفته و مغرب میشه، بوته‌ها در حیاط خانه کوچه ها، زیر گذرها، در 7 بوته در خط مستقیم ردیف شده. یه نفر کبریت رو به اولین میکشید و از شعله آن بوته ها روشن میشد و همه پشت بوته ها قطاروار میستادن، منتظر پریدن از رویشان میبودن. با هر بار پریدن میگفتن زردی من از تو، سرخی تو از من، تا زمانی که بوته ها فروکش نموده و رو به زوال برود. آجیل شب چهارشنبه سوری از 7 نوع خوردنی میوه خشک میباشد. فالگوش دیگر یکی دیگر از مراسم چهارشنبه سوری است که با گوش دادن به سخنان رهگذران سرنوشت آینده سال جدید رو معلوم میکنند. همه سعی میکنند در چنین شبی سخنان دلاویز به زبان آورند. دیگر از کارهای این شب قاشق زنی به وسیله زنها و دخترها بود که از 2 ساعت شب گذشته چادر بر سر کرده همراه پیاله مسی و قاشق چوبی که صدای بم لطیف داشت پشت در خانه ها رفته به زدن پیاله ها می پرداختند. منتظر می ماندند تا ساکنین منازل چیزی در پیاله آنها بریزند. بدین صورت در پیاله آنها قند، نبات، شیرینی، پول یا برنج می‌ریختند. آن را دلیل بر شیرینی گام و حاجت می‌دانستند. چهارشنبه سوری بر همه شما مبارک باشد. تو واکن پسرو، سر تو بالا کن دخترو، همگی بریم قاشق زنی، حالا دیگه بس دشمنی، مردم دیگه فالگوش نمیرن، چی شده که دارن میمیرن، پسر خروس جنگی شده، دختر دلش سنگی شده، دلخوری بسه آی آدم ها، بهار میرسه آی آدم ها. یا ای امو نوروز، برو ای غم امروز، الهی که برامو مبارک باشه هر روز. چهارشنبه سوری اون سالا نبودش اینجوری، عاشق میزدیم که یار بیاد، حفظی میچیدیم بهار بیاد. بیا ای امو نوروز، برو ای غم امروز، الهی که برامون مبارک باشه هر روز. تو واکن پسرو، سر تو بالا کن دخترو، همگی بریم عاشق زنی، حالا دیگه بس دشمنی، مردم دیگه فالگوش نمیرن، چی شده که دارن میمیرن، پسر خروس جنگی شده، دختر دلش سنگی شده، دلخوری بسه آی آدم ها، بهار میرسه آی آدم ها. یا ای امو نوروز، برو ای غم امروز، الهی که برامو مبارک باشه هر روز. بارون بهار آب حیات، شبنم رو گلان و گلانم بار، آدم ها نهار میرسه آی آدم ها دقیه نکنین شادی کنی روتون رو به آزادی کنی اخما تو واکن پسرو سرتو بالا کن دخترو همگی بریم عاشق زنی حالا دیگه بس دشمنی بیا ای امون رو برو ای غم امروز الهی که برامون مبارک باشه هر روز سلام دوباره حضور شما شنوندگان گرامی در خدمت شما هستیم تا ساعت 12:30 امروز نزدیک به کمتر از یک هفته دیگر به عید نوروز 1389 خورشیدی نزدیک شدیم ما در رابطه با جشن نوروز جمعه آینده 19 مارس جشن نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز برگزار میشه در محل فالک دنسان هوس. در جشن با شکوه نوروز امسال همراه با گروه رقص دیبا، رقص عربی، رقص آذری، حاجی فیروز، موزیک دیجی آریا و برنامه‌های متنوع دیگر. نوشیدنی و ساندویچ در محل جشن به فروش میرسه. زمان همونطوری که گفتم جمعه آینده 19 مارس ساعت 6 بعد از ظهر در محل فالک دنسان هوس. دوستانی که وسیله نقلیه ندارن میتونن با اتوبوس شماره 12 و 18 به محل فالک دنسان هوس مراجعه بکنن. ورودی 100 کرون هست، زیر 12 سال 50 کرون. شما برای تهیه بلیت میتونید به فروشگاه ایرانی در شهر آهوس مراجعه بکنید و یا با شماره تلفن 27 58 22 12 میتونید تماس بگیرید و بلیتو رزرو بکنید. در رابطه با فروشگاه های ایرانی شهر آهوس، فروشگاه آقا سعید در بازار وست، فروشگاه یونی شاپ در چهارراه حسله و فروشگاه دانیا در مرکز شهر آهوس اجناس نوروزی آوردن. شما میتونید با قیمت مناسب خریداری بکنید و با این دوستان ایرانی گفتگویی را داشتیم که نوروز را تبریک گفتن در برنامه امروز. گفتار این دوستان و مغازداران ایرانی رو برای شما پخش میکنم. در ضمن یادآوری میکنم که آماده دریافت پیام نوروزی از شما شنوندگان هستیم که ضبط بکنیم و برای دوستان شنونده دیگر پخش بکنیم. البته شنبه و یک شنبه آینده این پیامای نوروزی شما را از رادیو البرز پخش خواهیم کرد. در برنامه امروز خلاصه خبرهای ایران را خواهیم داشت که چند دقیقه دیگر بعد از شنیدن آهنگی برای شما به اطلاع شما خواهم رسوند. اما سه شنبه آینده چهارشنبه سوری در شهر آهوس در رستوران ونک که در حسله سنتر وای هست، کنار سوپرمارکت نتو، رستوران ونک که رستوران ونک قراره که مراسم چهارشنبه سوری رو برگزار بکنه. برنامه با موزیک و رقص و غذا هست، ورودی رایگان هست و شما میتونید انواع اقسام غذای ایرانی رو یا پیتزا رو به قیمت مناسب بخرید. ساعت 5 بعد از ظهر شروع میشه و تا ساعت 12 نیمه شب برنامه ادامه خواهد داشت. اما در رابطه با مراسم آتش بازی، فکر کنم آتش بازی نباشه، فقط موزیک و رقص و غذا اینا هست. ورودی رایگان هست، شما میتونید به رستوران ونک از ساعت 5 بعد از ظهر روز سه‌شنبه اونجا مراجعه بکنید و شب خوبی را در کنار همیهنان برگزار کنید. جشن نوروز ما هم یادتون نره، با قول معروف ترانه عیدی من یادت نره رو پخش میکنیم به این مناسبت که شما از برنامه جشن نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز استقبال بکنید. یادت نره ایدی ما یادت نره موسه ما یادت نره گروه سمن یادت نره ایدی من یادت نره ایدی من یادت نره Morning. بله، آقای کاشفی به ما اطلاع دادن که روز بازار سه‌شنبه برای ایرانیا که بیان در اون پاساژی که رستوران ونک واقع هست، مغازه میوه فروشی آقای کاشفی هم اونجا هست. آقای کاشفی قول دادن که تعداد زیادی سنبول دارن که به ایرانی ها به طور مجانی این سنبول ها هدیه خواهد داد و یادآوری میکنم که بعد از ظهر سه‌شنبه آینده در پاساژ که رستوران ونک و مغازه آقای کاشفی هست شما میتونید سنبول رو مجانی از آقای کاشفی دریافت کنید. اینم عیدی آقای کاشفی به همیهنان گرامی در شهر آهوس، با تشکر از آقای کاشفی که این عیدی رو به همه خواهند داد. اما در رابطه با چهارشنبه سوری، همونطوری که گفتم سه شنبه آینده چند روز دیگه که چهارشنبه سوری هست، در رستوران ونک ساعت 5 بعد از ظهر شما میتونید هم غذا میل بکنید، هم موزیک هست، موزیک و رقص تا ساعت 12 شب، یک شب هم ادامه خواهد داشت و در اون پاساژ هم شما سنبول مجانی رو از آقای کاشفی هم دریافت بکنید. شو سبب کن آب محتاب محتاب چه رنگه سرخ و سفید دو رنگه دنیا چقدر قشنگه رنگش چه رنگ و رنگه بهار بهار میاد نم نم بارون میاد بهار بهار میاد نم نم بارون میاد می‌پردازم به خبرهایی در مورد ایران و احتمالاً گزارش‌های مربوط به آن. گزارش سالیانه حقوق بشر ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه منتشر شد و بر اساس این گزارش اوضاع حقوق بشر در ایران و چین در سال 2009 نسبت به گذشته بدتر شده است. گزارش از گسترش تبعیض علیه مسلمانان در اروپا نیز ابراز نگرانی کرده است. گزارش سالیانه حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا به وضعیت حقوق بشر در 194 کشور جهان می‌پردازد. در مقدمه گزارش تازه منتشر شده مربوط به سال 2009 میلادی تأکید شده که در سال گذشته نیز دولت‌ها در کشورهای مختلف جهان به گونه‌های مختلف حقوق بشر را زیر پا گذاشتند. ایران یکی از کشورهایی است که گزارش سالیانه حقوق بشر به وضعیت حقوق بشر در آن پرداخت است. در این گزارش به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری و بدتر شدن وضعیت حقوق بشر اشاره شده است. به گفته یه رئیس دفتر حقوق بشر وزارت امور خارجه ایالات متحده، شرایط بد حقوق بشر در ایران پس از انتخابات ماه ژوئن بدتر شده است. خبرگزاری رویترز پنجشنبه به نقل از این گزارش نوشت حکومت جمهوری اسلامی در موارد متعددی حقوق فردی برای تغییر صلح‌آمیز دولت از راه انتخابات آزاد و برابر را محدود کرده است. اما در رابطه با چهارشنبه سوری، بنا به گزارش‌های دریافتی به وبسایت ایران پرس نیوز، جوانان آزاده در فراخوان به مردم برای شرکت در مراسم چهارشنبه سوری دست به اقدامات ابتکاری زدند، از جمله به طور گسترده با نوشتن شعار بر روی اسکناسا و پشت صندلی‌های اتوبوس مردم را برای حضور در این مراسم دعوت می‌کنند. در تهران صدای نارنجک‌های دستی و ترقه و فشفشه ویژه چهارشنبه سوری از اسلام شهر تا خیابان‌های تخت طاووس، عباس آباد، گاندی، فلکه حشمتیه، ناصر خسرو، سعدی، نارمک، تهران پارس، صادقیه، کوی فردوس، شرک اکباتان، خیابان‌های باب همایون، قائم مقام و نیاوران، محله علی‌آباد، یاخشی‌آباد، شهرک راهن هر روز و هر شب فضای خیابان‌ها را پر کرده و صدای انفجارهای پراکنده در این مناطق به گوش می‌رسد. در اشرفت‌آباد تهران به خاطر حضور گسترده جوانان و شدت صدای ترقه‌ها و فشفشه‌ها نیروهای سرکوبگر انتظامی به بهانه شکایت ساکنان جوانان عابر را تفتیش بدنی می‌کنند. بسیجی‌ها نیز خودروهایی را که سرنشینان آن جوان هستند بازرسی و کنترل می‌کنند. در شهرک غرب شبها صدای ترقه و نارنجک دستی جوانان سکوت را میشکند. به گفته شاهدان در منطقه شاه‌آباد و جاده قدیم کرج هر شب صدای ترقه و انفجار بمب‌های صوتی توسط جوانان به گوش میرسد. در فلکه اول تهران پارس هم هر شب صدای ترقه به گوش می رسد که نسبت به سال قبل بیشتر است. یک راننده می گفت امسال برخلاف تدابیری که اعلام شده بیشتر صدای انفجارها را می شنویم. و خانمی در منطقه تهران پارس می گفت امسال نسبت به سال گذشته صدای انفجارها بیشتر است و گویی مردم برعکس آنچه تبلیغ می شود عمل می کنند. در شهرهای دیگر از جمله در شیراز، اصفهان، رشت، کرمانشاه و مشهد هم جوانان با پخش اطلاعیه و تراکت برای شرکت در خیزش چهارشنبه سوری فراخوان می دن. این در حالی است که سردار رادان جانشین رئیس نیروی انتظامی در آستانه چهارشنبه سوری برای مردم خط نشان کشید و گفت در 22 بهمن جواب قاطع و دندان شکنی به فتنه‌گران دادیم. در مراسم چهارشنبه سوری هم همون جواب پلیس به هر فتنه‌گری است. پاسدار رادان که در شیراز سخنرانی می‌کرد گفت نیروی انتظامی در مراسم چهارشنبه سوری مأموریت‌های پیش رو دارد که تأمین امنیت و جلوگیری از ناامنی از وظایف پلیس است. رادان گفت یگان امداد و حتی یگان ویژه پاسداران در حال آماده باش هستند و هیچ گونه اتفاقی نخواهد افتاد. اما پاسخ فعالان در تهران به پاسدار رادان این هست: بچه ها در تهران قرار است در مراسم چهارشنبه سوری امسال یک تودهنی بزرگ به خامنه‌ای و مزدورانش بزنند و با این حرکت به دیکتاتور بفهمانند که جایی در ایران ندارد. از این رو به اطلاع هموطنان آزاده و مبارز میرسانیم که نه تنها مراسم چهارشنبه سوری امسال را هرچه باشکوه‌تر برگزار کنند، بلکه به یاد شهدای راه آزادی ایران شب چهارشنبه سوری ساعت 8 شب در میدان محسنی تهران حضور به هم برسانند و با روشن کردن شمع و در دست گرفتن آن و با فریاد زنده باد آزادی، ای خواهر و برادر شهیدم راحت ادامه دارد، یاد عزیزانمان را که در راه آزادی به دست جلادان زمان به شهادت رسیدن گرامی و زنده نگه داریم. خوشمندیم که در اطلاع رسانی این خبر به سایر هموطنان کوشا باشید. ملاحظاتی که باید در نظر داشت اینه که چهارشنبه سوری یک جشن ملی است و حضور در خیابان ها نیازی به مجوز خاص ندارد. چهارشنبه سوری امسال یکی از بهترین فرصت ها برای دیوار نویسی و پخش اعلامیه و سیدی در ایران است. چهارشنبه سوری در شب برگزار می شود و نیروهای گارد ویژه نسبت به روشنایی روز دید و تسلط و برتری بسیاری کمتری دارند. اما بنا به گزارش ایرنا، نماینده ولی فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت، در خطبه‌ای این هفته گفت مراسم چهارشنبه سوری و پریدن از روی آتش خرافه پرستی است. آیت الله زینابدین، نمیدونم درست بگم یا تلفظ کرده باشم، آیت الله قربانی افسود این مراسم از گذشتگان برای ما مانده، هر چیزی که از گذشته مانده مقدس نیست و هر چیز عتیقه محبوب نیست. وی گفت این که از روی آتش میپرن و میگوین زردی من از تو، سرخی تو از من، این بت پرستی است. به گفته یه وی، زرتشتی ها فکر میکردن آتش نشانه خدا و مقدس است. تو ای مسلمان هم اگر این گونه فکر کنی احمقی. البته صحبت های نماینده ولی فقیه در استان گیلان برای شما نقل قول میکنه. به نقل از وی گفت که این روزا در مراسم چهارشنبه سوری علاوه بر خرافه پرستی اعمال ناشایست دیگری نظیر ترقه بازی نیز بلای جان مردم شده و آسایش و سلامت همه را در معرض تهدید قرار داده است. آیت الله قربانی گفت که بسیار جای تأسف است که در جامعه اسلامی هنوزم بازار رمال ها و فالگیرها و دانویسا گرم است. اینها از نظر اسلام اعتباری ندارد و مردود است. آیت الله قربانی فرمایش های دیگری کرده که متاسفانه وقت نداریم همش رو بخونیم. شبکه مجازی و جهانی اینترنت به واسطه تأثیر قدرتمندی که در کمک رسانی در شرایطی بحرانی از جمله زلزله هایتی و دیگر بحران ها داشته، نامزد دریافت نوبل صلح 2010 شد. بنا به گزارش مهر، شبکه وسیع اینترنت در میان لیستی بزرگ از 237 فرد و سازمان به عنوان یکی از کاندیدای جایزه نوبل صلح سال 2010 اعلام شده است. تعداد کاندیدای صلح نوبل امسال نسبت به سال 2009 میلادی که 205 کاندید در آن اعلام شده بودند بسیار افزایش یافته است. در مراسم همبستگی با زنان تحت سیستم در آلمان، تصویر دختر 16 ساله‌ای که در ایران به دار آویخته شد و نیز تصویر زنی لحظاتی پیش از سنگسار شدن، 200 شرکت کننده آلمانی را در این مراسم شوکه و منقلب کرد. در این مراسم که از سوی همبستگی زنان در آلمان برگزار شد، خانم فریبا احمدی و آسیا وایس وضعیت زنان افغانستان را تشریح کرد و پس از آن خانمی 24 ساله از اندونزی به وضع زنان اندونزی پرداخت. در ادامه برنامه مینا امیری تصویری تکان دهنده از وضع زنان ایران ارائه داد. وی با نشان دادن تصاویر عاطفه، دختر 16 ساله‌ای که در آمل به دار آویخته شد و زنی لحظاتی پیش از سنگسار، حاضران در مراسم را به شدت منقلب کرد. وی طی سخنانی گفت که زنان در مبارزه برای گرفتن حقوق اولیه خود بهای سنگینی را تحت قوانین شرعی می پردازند. وی همچنین اظهار امیدواری کرد که زنان اروپا برابری حقوقی همه زنان را در جهان بخواهند و خواستار فعالتر شدن همه برای پایان دادن به تبعیض و سرکوب زنان گردند. برای نخستین بار یک اپرای ایرانی در آلمان به روی صحنه می رود. روز شنبه آینده اپرایی به نام ندا، کار آهنگساز ایرانی نادر مشایخی را به نمایش می گذارد. مشایخی گفته است که این اپرا بر اساس داستانی از نظامی تنظیم شده و تیتر آن باید یادآور ندا آقا سلطان باشد که در جریان تظاهرات اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری به ضرب گلوله یک بسیجی به قتل رسید. گزارشگران بدون مرز و گوگل پنجشنبه جایزه شهروند اینترنتی را به سایت تغییر برای برابری و وبلاگ مدافعان حقوق زنان ایرانی عطا کرد. پروین اردلان از اعضای سایت تغییر برای برابری که این جایزه را در دفتر گوگل در پاریس دریافت کرد و گفت جنبش زنان ایرانی همواره ایستادگی نشان داده است و اینک این جنبش تجربه و روش‌های خود از کار دموکراتیک را به فضای مجازی می‌آورد. پروین اردلان در سال 2007 میلادی برنده جایزه اولاف پالمه در سوئد شد، ولی مقامات جمهوری اسلامی از سفر او به استکهلم برای دریافت جایزه ممانعت به عمل آوردند. شهروند اینترنتی جایزه جدید گوگل و دیدبان فرانسوی حقوق رسانه‌ها گزارشگران بدون مرز برای دفاع از آزادی بیان در اینترنت است. به گفته یه سازمان گزارشگران بدون مرز، ده ها تن از همکاران این سایت ایرانی به خاطر گزارش‌هایشان از تظاهرات عظیم ضد دولتی که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری در ایران به وقوع پیوست بازداشت شدند. چشم بنفشه بر بهار

1388 خورشیدی. البته نقض حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت. رادیو دویچه وله مصاحبه‌ای داره با عبدالکریم لایچی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 1388 خورشیدی. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌کنم. برآورده عمومی شما از وقایع سال 1388 در ایران چیه؟ آیا در زمینه حقوق بشر در ایران وضع بدتر شده؟ در ایران وضع بدتر شده که حداقل 20 سال گذشته وضع حقوق بشر در ایران هرگز به وخامت سالی که پشت سر می‌گذاریم نبوده و بیلان 7-8 ماه گذشته دولت احمدی نژاد نشون میده که در هر زمینه‌ای که شما فکر بکنید واقعا ما پسرفت داشتیم و نقض مستمر که هیچی، نقض فاحش حقوق بشر. از حق زندگی شروع کنیم که در سالهای گذشته، یعنی در دوران دولت احمدی نژاد، میدونید مجازات اعدام در ایران هر سال رو به افزایش بوده. سال گذشته بیش از 380 تن در ایران اعدام شده بودن. امسال هنوز ما رقم قطعی رو نداریم، ولی میدونید که امسال در کنار اعدام هایی که هر سال هم توی خدمتتون عرض کردم رو به افزایش بوده، ده ها کشته داریم. خود حکومت پذیرفته که بیش از 50 نفر در این جریان این تظاهرات، در جریان وحشیگری هایی که لباس شخصی ها نیروهای بسیج نسبت به مردم اعمال کردن، حمله به خوابگاه دانشگاه، کشته شدن. و ما میدونیم که رقم خیلی بیش از این هاست. رقم شاید چیزی بین 80 تا 90 تنه، چه در تظاهرات، و آخرینش هم میدونید که تظاهرات روز عاشورا بود. شکنجه، بدرفتاری با زندانی ها، برای نخستین بار مسئله تجاوز به زندانی ها مطرح شد. بازداشتگاه کهریزک، و که خودشون باید قبول کردن که 4 تن بر اثر شکنجه، بدرفتاری، کتک، عدم مداوا و عدم معالجه کشته شدن. و خب دیدید که طی 8 ماه گذشته با وجود سخنان مثلا کم و بیش شاید در جهت آرام کردن احساسات مردم اینها و بعد و وعیدهایی که خب یک کمیسیون تحقیق در مجلس شروع شد، در وهله اول گفتن که مسئولیت ها متوجه مرتضوی است، بعد گفتن یه عده‌ای از مأموران یا فرماندهان نظامی یا انتظامی هم مسئولن، ممکنه تحت تعقیب قرار بگیرن، تا امروز یک تن مورد تعقیب قرار نگرفته. مرتضوی هم علاوه بر این که سمت خودش رو به عنوان معاون دادستان کل کشور حفظ کرده، میدونید که در رأس سازمان مبارزه با مواد مخدر هم هست. خب در ارتباط با آزادی بیان، آزادی مطبوعات، میدونید که بیش از 50 تن در حال حاضر روزنامه نگار در زندان هست، و همونطور که خدمتتون عرض کردم طی سالهای اخیر اصلا سابقه نداشته این وضعیت. و خب متاسفانه در مقابل یک همچین بیلانی باید بگم که واقعا وضعیت فوق‌العاده وخیمه و به مراتب وخیمتر از آمار و بیلانهای سالهای گذشته، حتی در نخستین سالهای دوران دولت احمدی نژاد. میتونین به این پرسش برای ما پاسخ بدین که چرا وقتی من از شما در زمینه حقوق بشر سوال میکنم در درجه اول به مسئله دستگیری ها و شکنجه و اعدام میپردازید؟ به خاطر اینکه میدونید بالاترین و نخستین حقی که در موازین حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌ها برای انسان شناخته شده، حق زندگی و حق امنیت. و خب این دو مسئله‌ای که خدمتتون عرض کردم، یعنی چه مجازات اعدام، چه به خصوص کشتن مردم در جریان یک اعتراض و یک تظاهرات مسالمت‌آمیز، که دنیا ناظر و شاهد مسالمت‌آمیز بودن این تظاهرات بوده، جانشون از دست میدن. و مسئله امنیت، مردم رو میگیرن، میروبایند و بعد میزنند. متاسفانه مداوا هم نمی کنن، به حدی که در بازداشتگاه فوت میکنه و میمیره. خب اینها در صدر حقوق و آزادی شخصی انسانی است که در حوزه حقوق مدنی قرار بگیره. برای اینکه میدونید حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی پس از حقوق مدنی است. الان مبارزه‌ای که در ایران جریان داره و به خصوص خانم ها در صدر این مبارزه هستن بیشتر حقوق مدنی است. یعنی مردم واقعا از حقوق مدنیشون هم محروم هستن. از این روز که من این مسائل رو در پیشاپیش سوالی که شما مطرح کردید درباره بیران حقوق بشری دولت احمدی نژاد ذکر کردم. آقای دکتر لایجی، با وجود اینکه فشارا بیشتر شده ولی حوادث بعد از انتخابات باعث شد که به اصطلاح چشم و گوش مردم باز بشه، پس میتونیم بگیم که در عرصه مبارزه برای دستیابی به حقوق انسانی وضع بهتر شده؟ ببینید مسلم، یعنی مردم ایران دیگه الان به حقوق خودشون آشنایی کامل پیدا کردن و با توجه به اینکه 60% مردم ایران زیر 30 سال هستن و اینها نسلی هستن که پس از انقلاب اسلامی پا به عرصه حیات گذاشتم، در اثر تمام این تلاش ها، کوشش ها و خوشبختانه با توجه به پیشرفت های الکترونیکی که در دنیا وجود اومده و انقلاب الکترونیکی، امواج این صحبت ها، این گفته ها، این نوشته ها از طریق اینترنت، از طریق رادیو تلویزیون ها خب به ایران هم میره. با تمام تلاش و کوششی که جمهوری اسلامی در جهت اعمال سانسور میکنه، میدونید که ایران جز 10 کشوری است که بیشترین استفاده را از الکترونیک و انترنت میکنه. بنابراین مسلم است که مردم به حقوق خودشون آشنا شدن و مسلم است که الان حقوق بشر در هر خانواده ایران جایی داره و مسلم است که مردم و در صدر اونها هم توی خدمتون عرض کردم جوانها و خانومها در مطالبه حقوق خودشون دیگه مصمم شدند و میبینیم که با وجود افزایش سرکوب که متاسفانه حتی به باهای جان اونها هم تموم میشه، این نهضت متوقف نشده. پرسش شما رو باید از دو جهت و از دو زاویه مورد بررسی قرار بدید. یکی از جهت بیلان وحشتناک و واقعا فاحش حکومت، دولت، حکومت به معنای عام کلمه، چون قوه قضاییه هم متاسفانه مسئولیت بزرگی در این بیلان سیاه داره. دوم از جهت جامعه مدنی و مردم. از این نظر مسلم است که پیشرفت‌های بسیاری چه از نظر آگاهی و آشنایی مردم به حقوقشون، چه از نظر نهضت مطالباتی که من بارها گفتم نهضت در ایران جریان داره، جنبش سیاسی به معنای اخص کلمه نیست. نه، مردم وقتی میگن رأی ما کجاست، این یعنی که مردم حقوق خودشون رو مطالبه میکنن و این فرق میکنه با یه مبارزه که یک سازمان سیاسی میکنه به عنوان اپوزیسیون یک دولتی که مثلا جای اون دولت رو بگیره، اکثریت در مجلس پیدا بکنه و به قدرت برسه. نه، مردم الان در شبکه بزرگی که میشه گفت وسعت شاید به اندازه تمام کشور باشه، حالا شاید در روستاها به اون صورت نباشه، ولی با توجه اینکه جامعه ایران 70% شهر نشینه، واقعا به این گستردگی این نهضت وقتی ما نگاه کنیم، در وهله اول یک نهضت یک جنبش حقوق مدنی و اجتماعی است و این از این نظری که مسلماً خب پیشرفت بزرگی نصیب مردم ایران و جنبش مطالبات حقوق شده. شما در اسب وزن آگاهی های حقوق بشری در جامعه الان پرداختین، آیا در میان فعالان سیاسی این وزن رو به چه صورت میبینید؟ کنید الان حقوق بشر چنین جایگاهی رو پیدا کرده که تمام گروه های سیاسی هم خوشبختانه هم به این آگاهی رسیدن، هم میدونن که باید مبارزه برای اعتلاء حقوق بشر، برای تحقق حقوق بشر رو به عنوان در حال پیش شرط هر گونه مبارزه سیاسی در ایران مطرح بکنن و من خیلی خوشحال هستم که اینم در کنار ما مدافعان حقوق بشر، سازمان های سیاسی هم از خودشون و گروه های سیاسی و حتی سیاستمدارا هم از خودشون این حساسیت نشون میدن. وقتی جوانی در ایران محکوم به اعدام میشه همه دیگه اعتراض میکنن و فقط این مسئله کار اختصاصی یا حوزه اختصاصی کار سازمان ها یا طرفداران حقوق بشر نیست و این نشون میده که واقعا این حقوق بشر به این صورت جزئی از مبارزه سیاسی سازمان های سیاسی و سیاستمدارها هم شده و هم توی خدمتتون عرض کردم اونها هم خودشون رو ناگزیر میدونن که مسئله حقوق بشر و احترام به حقوق بشر از ناحیه دولت رو در صدر خواستهای خودشون مطرح بکنن. شما آقای دکتر لایجی در رابطه با سازمان ها و مجامع بین المللی پیگیر حقوق بشر هستین، نگاه به ایران در سال 1388 چه تغییراتی کرده؟ در سازمان ملل، نهاد حقوق بشری سازمان ملل، متاسفانه شورای حقوق بشری که من پریش آمدم در یک مراسمی که در فستیوال فیلم های حقوق بشر در ژنو بود و خانم پولای هم حضور داشت، گفتم شورای حقوق بشر متاسفانه نه فقط امیدهای و خواسته های مدافعان حقوق بشر برآورده نکرد، که الان در طی مدت محدودی که از زمان تأسیسش میگذره کارنامهش به مراتب از کارنامه کمیسیون حقوق بشر گذشته بدتره. یعنی شورای حقوق بشر از شده مرکز کشمکش دولت ها و چه زدوبندهای سیاسی چه اعمال نفوذ سیاسی. کنفرانس اسلامی یه جای داره، کشورهای آسیایی در صدر اونها چین یه جای دیگه داره، کشورهای آفریقایی یا خاورمیانه‌ای مثل الجزایر، لیبی و اینها. بنابراین ما به تمام معنی دیگه از شورای حقوق بشر مایوس شدیم و میدونید که از طریق کمیته سوم مجمع عمومی است که قطعنامه‌های درباره وضع فاحش حقوق بشر مطرح میشه. ولی در کنار این کمیسریای حقوق بشر فوق العاده درجه مسئله حقوق بشر در ایران فعاله و میدونید که اخطارهای مکرر به جمهوری اسلامی کرده که گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل بتوانند به ایران برن. باز این هم یکی از اون موارد فاحش کارنامه جمهوری اسلامی است که 5 سالی که هیچ گزارشگری به ایران نرفته و دیدید که 2 روز پیش خانم پیلایت اخطار مجددی داد و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی کاندیدای عضویت در شورای حقوق بشر هم شده با تمام سیاهکاری ها و این موضوع باید در اجلاس شورا در ماه می آینده در اردیبهشت سال آینده ایرانی مطرح بشه، بنابراین فشار سازمان‌های حقوق بشر و کمیسریای حقوق بشر در این راست است که جمهوری اسلامی حداقل تا اون زمان برای اینکه موجبی برای مطرح شدن درخواست عضویتش در شورای حقوق بشر حداقل وجود داشته باشه بگذارد گزارشگران حقوق بشر به ایران برن و در صدر اونها ما درخواست کردیم که گزارشگر مربوط به شکنجه و گزارشگر مربوط به بازداشت‌های خودسرانه به ایران برن برای اینکه واقعا بتونن تحقیق کنند و معلوم بشه که چه واقعا جنایاتی و چه فجایعی تا این ماه گذشته صورت گرفته. ما الان هنوز نمیدونیم که شاید رقمی بین 2 تا 3 هزار نفر در زندان‌های ایران باشند، ولی رقم دقیق رو حتی ما به عنوان در حالی که بزرگترین سازمان‌های حقوق بشر دنیا هم نمی‌دونیم و فکر نمی‌کنم سازمان‌های دیگه هم با توجه به اینکه 2 کنفرانس مطبوعاتی در جریان شورای حقوق بشر فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و عفو بین‌الملل با هم گذاشتن، اونها هم کما بیش در یه همچین وضعیت واقعا عدم آگاهی نسبت به ابعاد گسترش نقض حقوق بشر به خصوص در حوزه بازداشت‌ها و زندانی‌ها هستند. چشم‌انداز سال آینده رو چگونه میبینین؟ فکر میکنین حکومت بتونه با بگیر و ببند همین وضع رو حفظ بکنه؟ ببینید بقیده من سیاست سرکوب و افزایش خشونت و اختناق هم حکومت میداند که به سنگ برخورد کرده و به نتیجه نرسیده. به خاطر همینم فکر میکنم طی روزهای اخیر یک مقدار در حالت شاید تعدیل این سیاست هستند. دیدید که یه عده‌ای را آزاد کردن، چند تن در مرحله تجدید نظر احکام محکومیتشون تخفیف پیدا کرد از جمله سعید بیلاس. دیدید که خیلی با عجله اعلام کردن که حکم اعدام جوان 19 ساله‌ای که اتهامش فقط این بوده که سنگ در دستش بوده در مرحله تجدید نظر تایید نشده. در حال شاید جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که باید دست از افزایش روزافزون سرکوب، اختناق، دستگیری ها برداره، ولی با توجه به اینکه حکومت انسجامی نداره و بین خودشون هم یک نوع جنگ قدرت هست و 2 سیاستی که در تقابل با یکدیگر قرار گرفتن، سیاست اعمال خشونت بیشتر، همون گروهی که یادتون هست پس از روزهای عاشورا درخواست میکردن که 2 مرتبه اعدام‌های سیاسی اثر گرفته بشه که متاسفانه موفق شدن 2 جوان رو هم که پیش از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده بودن اونها رو در حال تسلیم چوبه دار بکنن و اون گروهی که یک مقدار لااقل شاید معتدلتر هستند و بیشتر با واقعیت جامعه ایران سر و کار دارند و سعی میکنن که لااقل یه حدودی رو رعایت بکنن که تا اونها تا کنون به این مثل اینکه اونها تونستن یه مقداری این سیاست اعمال خشونت بیشتر رو متوقف بکنن. ولی خب میبینید که تهدیدها ادامه داره. صدور همین حکم اخیر محکومیت اعدام هم یک نمونه ایست از این که این تهدیدها ادامه داره. یا صحبتهایی که احمدی مقدم در ارتباط با شب چهارشنبه سوره که بالاخره یه مراسم سنتی است که 1000 یا 2000 سالی که در ایران صورت میگیره، دیدید که اینها الان از انجام مراسم چهارشنبه سوره یا مثلا مسابقه فوتبال هم وحشت میکنن. و در این وضعیتی که متاسفانه خیلی برای ما سخته که یک پیشبینی از آینده در حال آزادی های اجتماعی در ایران بکنیم، ولی اینو به صورت قطعی میتونیم بگیم که این سیاست سرکوب هم خوشبختانه راه به جایی نبرده و میبینیم که با همه افت و خیز هایی که جنبش مردم داشته، ولی هنوز صدای اعتراض در سطح وسیع از شهرهای ایران به گوش میرسه. آقای دکتر لایجی، بسیار سپاسگزاریم که دعوت ما رو به مصاحبه پذیرفتید. من هم متشکرم. از فروشگاه در شهر آهوز پیام نوروزی دریافت کردیم که امروز و فردا برای شما پخش میکنیم. همچنین قبلا که گفته بودم به آگاهی شما میرسونم که آماده دریافت پیام‌های نوروزی شما عزیزان هستم که ضبط بکنم از رادیو البرز پخش بکنم. اولین پیام نوروزی رو از فروشگاه یونی شاپ به مدیریت آقای داریوش برای شما پخش میکنیم. در ضمن به من یادآوری کردن که سیدیا فیلمای ایرانی موزیک روی سیدی به قیمت 20 کرون حراج کرده و شما میتونید به فروشگاه یونی شاپ واقع در چهارراه حصله ویبورک وی مراجعه بکنید و موسیقی ایرانی که روی سی دی هست و همچنین فیلم های ایرانی را به قیمت 20 کرون بخرید. به اتفاق گوش میدیم به پیام آقای داریوش مدیر فروشگاه ایرانی یونی شاپ. نخست نوروز باستانه رو به همه شما تبریک میگم. امیدوارم سال جدید سال خوبی برای شما باشه. از رادیو البرز سپاسگزارم به خاطر برنامه های خوب بامداری که برای ما در شهر آغوز اجرا میکنه. در ضمن خواستم بگم که اجناس نوروزی با قیمت مناسب در خدمت هموطنان عزیز هست و آدرس ما هست حصله چهارای حصله بی بابا شماره 148. نوروز رو باید در فروشگاه ایرانی در شهر آهوس واقعا دید، با اجناس نوروزی، سفره هفت‌سین، انواع اقسام شیرینیجات و نمیدونم گز. و بعد یکی از اون فروشگاه آقا سعید در بازار وست هست که واقعا به فروشگاهش آدم میره احساس میکنه که نوروز اومده، نوروز توی بازار وست. بریم پیام نوروزی آقا سعید، مدیر فروشگاه ایرانی در بازار وست، رو به اتفاق گوش کنیم. دیدم وقتی بهار اومد و گل با میشه، بهار اومد که گل رخسار تو پیدا میشه. در ایرانی بازار وست این عید سعید باستان را به هموطنان عزیز تبریک میگویم و برایتان آرزوی موفقیت و سلامتی دارم و در از رادیو البرز هم تشکر میکنم به خاطر زحماتشان. و امسال هم اجناس عید از جمله شیرینی، آجیل، ماهی و سمنو موجود میباشد. فروشگاه دانیا واقع در مرکز شهر آهوس پیام نوروزی را دریافت کردیم که برای شما پخش میکنیم تا چند لحظه دیگه. با درود خدمت تمام همیهنان ارجمند، فرستن سال نو باستانی و خدمت شما همه عزیزان تبریک میگم. امیدوارم خوشی به تمام هموطنان و فرزندان عزیز باشه. فروشگاه تمام سعی خود را کرده که بتونه امسال هم تمام لوازم مورد نیاز شما رو فراهم کنه. انواع متنوع شیرینیجات و آجیل هفت‌سین و تمام لوازم هفت‌سین که از ماهی سبز تخم‌مرغ رنگی و سنبل گرفته شده در خدمت شما عزیزان هستش. بعد از رادیو البرز و آقا مصطفی که همیشه تمام سعی خود رو برای هموطنان کرده و میاد همیشه زحمت میکشه که این عید عزیز رو از طرف ما تبریکش رو به شما ضبط میکنه. ما یه تغییرات کوچیکی دادیم توی ساعت بازکردنمون توی این ایام که روز یک شنبه تاریخ 14/3 که 14 مارس میباشه ما همیشه بسته ایم. این یه شنبه رو به علت عید نوروز از ساعت 11 تا 3 باز میکنیم مغازه رو و برای حالت عادیه. و روز 20 که همون عید روز شنبه هستش، اون به جای ساعت 3 ساعت 5 میبندیم. این دو تا تغییری که ما داریم فقط برای همه دوستان. هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز. نازش هستی داره این کلی مطرب بهار که به هر جا میرسه مسکونشو ساز میکنه، که به هر جا میرسه مسکونشو ساز میکنه. بهار اومد کلا دونه دونه باشو، بهار اومد کلا دونه دونه باشو، بسات خورمی هر جا بپاشو، بسات خورمی هر جا بپاشو. کسی که عاشق و دلگرو به یاری داره، کسی که عاشق و دلگرو به یاری داره، هوس یار و دیار و عاشقی باز میکنه. عاشقی هم که چون من دلبر شیرازی داره، دلش آروم نمیگیره یاد شیراز میکنه، دلش آروم نمیگیره یاد شیراز میکنه. بهار اومد کلا دونه دونه باشو، بهار اومد گلا دونه دونه باشو وسط خرمی هر جا بپاشو وسط خرمی هر جا بپاشو بهار اومد گلا دونه دونه باشو بهار اومد گلا دونه دونه باشو وسط خرمی هر جا بپاشو وسط خرمی هر جا بپاشو. Got me. شما مبارکه، روز میلاد بهار حسن شما مبارکه، دور تفسین بشینیم دوباره باز دعا کنیم، به امید سال خوب خدا رو با صدا کنیم. عشق شما مبارک، نوروزتون مبارک، بدون فصل نوروز هر روزتون مبارک. عشق شما مبارک، نوروزتون مبارک، بدون فصل نوروز عید شما مبارک. مبارک مبارک عید شما مبارک. در استودیوی رادیو البرز یک مهمانی داریم که مدت ها بود غیبت داشتن و امروز ایشونو پیدا کردیم، آقای رسول طباطبایی. سلام، صبح بخیر. سلام، صبح که بابا گذشته زوره. بله، خب حال شما خوبه؟ که از این که قدم رنجه فرمودید. خواهش میکنم اومدین منزل خودتون، در خدمت شما هستیم. اولا عید نوروز رو به شما پیشاپیش تبریک میگم. متشکرم، سال خوبی برای شما باشه، امیدوارم برای همه باشه. ما در خدمت شما هستیم تا بتونیم از مطالب نوروزی احتمالاً که دارید. نه، مطالب نوروزی نیست. میدون علت آمدن من اینجایی هست که به قول قصه‌گوی قدیم میگفتن ناقلان آثار و راویان اخبار و توتیان شکر شکر شیرین گفتار چنین آورده اند که گویا امروز و فردا سال روز افتتاح و آغاز به کار رادیو البو. تشکر میکنم، اومدم اینجا که تبریک بگم، خسته نباشید بهتون بگم، به شما، به فیروزه خانم و به بقیه اعضا، و یه شربت سینم آوردم که انشاءالله بخوری، همیشه سینت گرم باشه و با صدای گرم. بله، من از کادویی که آوردین تشکر میکنم. خواهش میکنم، اینو به عنوان عیدی شما قبول میکنم. خواهش میکنم، چه قاش اینا، لطف و محبت داشتیم که تشریف آوردین. خواهش میکنم، بعد به شما هم تبریک میگم. متشکرم، فقط خواستم که از زحماتی چندین ساله واقعا هر هفته دو روز بخواید ساعت 8 بلند شید مردم از خواب بیدار کنی، خودش هنر میخواد. بله، 14 سال. به هر حال امیدوارم که همیشه عمر 15 سالگی رادیو البرز بشه 150 سال. حالا ما باشیم و نباشیم همونجوری ادامه بده به کارش و بره. حالا برای که یه خورده به مناسبت چی کار، به مناسبت سالگرد افتتاح رادیو، یه شعر طنزی یکی از بچه‌ها از ایران برام فرستاده. گویا میدونید چی میگن، همه ایرانی ها شاعرن و یه ایرانی پیدا نمیشه که در تمام عمرش گر همه یک سطر یک بیت شعر نگفته باشه. یکی اومده کارت دعوت عروسیشو به صورت شعر نوشته، حدود در 15 سطر هست و یه مقدار جالبه. میخوام به عنوان یه نه هدیه نوروزی ها، به عنوان هدیه به رادیو البرز اینو براتون بخونم اگه اجازه بدید. خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم. به اتفاق دیگر شنوندگان مطالب شما رو گوش میکنم. این هفته جشن ازدواج ما به پاست، با حضور گرم خود در آن صفا جاری کنید. آخر این هفته جشن ازدواج ما به پاست، با حضور گرم خود در آن صفا جاری کنید. ازدواج و عقد یک امر مهم و جدی است، لطفاً از آوردن اطفال خودداری کنید. بر شکم صابون زده آماده سازیدش قشنگ، معده را از هر غذا و میوه ای آری کنید. یعنی با شکم گرسنه بیاد که بتونید چی بخورید. تا توی آن جشن عزیز و باشکوه، با غذا و میوه آن جشن افطاری کنید. البته خیلی نباید هول و پرخور بود ها، پیش فامیل مقابل آبروداری کنید. حواستون به طایفه عروس و طایفه دوماد باشه. میوه شیرینی شب پاتختی من لازم است، پس برای صرف جویی اندکی یاری کنید. گر کسی با میوه وارد می نماید خودکشی، اگر چه خودکشی می کنه چون میوه مفته، گر کسی با میوه دارد می نماید خودکشی، دل به حال ما و او سوزانده اختاری کنید. اینجا خیلی مهمه، موقع کادو خریدن چرب باشد کادوتان، موقع کادو خریدن چرب باشد کادوتان، پس حذر از تابلو و ساعات دیواری کنید. هرچه باشد نسبت قومیتان نزدیکتر، هرچه باشد نسبت قومیتان نزدیکتر، هدیه را هم چربتر از روی ناچاری کنید. گرم باید کرد مجلس را از این رو گاه گاه، چون بخاری بهر تنظیم دما کاری کنید. ساکت و صامت نباشید و به همراه موزیک، ساکت و صامت نباشید و به همراه موزیک، دست و پا را استفاده آن هم ابزاری کنید. لامبادا، تانگو و بابا کرم و یا هرچه هست، از هنرهاتان تماما پرده برداری کنید. البته هر چیز دارد مرزی و اندازه ای، پس نباید رقصهای نابهنجاری کنید. در نهایت مجلس ما را مزین با حضور، میگه حتما بیایید. در نهایت مجلس ما را مزین با حضور، بی ادا و منت و هر گونه اطفاری کنید. شنوندگان عزیز، از اینکه سعادتی دست داد که تونستم بعد از مدت ها خدمتتون برسم و شعری براتون بخونم، امیدوارم همیشه تندرست و شادکام و خوش باشید. نوروز در راهتون مبارک باشه. سال آینده خداوند بزرگ و منان سال خوب پربرکت و خوشی و سرشار از سلامتی و موفقیت رو برای همه آرزو میکنم و امیدوارم که سرتان سبز و دلتان خوش باشه. و اگر عمری باقی بود بعد از 13 نوروز، یعنی بعد از 13 بدر و تمام شدن مراسم عید و دید و بازدید و گردش و سبز گرن زدن و رو آب انداختن، سعی میکنم که گاه گاه خدمتتون برسم و مثل گذشته سرتون رو در بیارم. حالا از آقای شکری هم خواهش میکنم چون بهار در راه هست، لطف کنن و ترانه بهار من مال سرکار خانم مرضیه رو از طرف من تقدیم کنن به همه شما شنوندگان همیشه در صحنه. امیدوارم که خوش و خرم باشید. شب و روزتان خوش. همه این خوبیایی که رو مطرح فرمودین برای شما آرزو میکنم. متشکرم. و ترانه بهار من از خانم مرضیه رو برای شما پخش میکنم. بله. امیدوارم سال خوبی داشته باشین آقای طباطبایی. در خدمت شما باشیم در رادیو بعد از 13 بدر. انشاءالله. البته دروغ 13 بدر نباشه. نه دروغ 14 به توه. از بابت کادو خیلی ممنونم. متشکرم از اینکه قدم رنجه فرمودید به رادیو اومدید. بار دیگه سپاسگزارم. متشکرم. شب و روزتون به اتفاق خوش. گوش میکنیم به بهار من با صدای مرضیه. جشن با شکوه نوروز همراه با حاجی فیروز، گروه رقص دیبا، رقص آذری، رقص عربی، موزیک دیجی آریا و برنامه متنوع دیگر. زمان جمعه آینده 19 مارس ساعت 6 بعد از ظهر در محل فالک دنسان هوس. ورودی 100 کرون، زیر 12 سال 50 کرون. شما برای تهیه بلیط می توانید به فروشگاه ایرانی در شهر آهوس مراجعه بکنید یا با شماره تلفن 27 58 22 12 تماس بگیرید. برگزار کننده یه جشن باشکوه نوروز ما گروه فرهنگی و رادیوی البرز است. بله، ضمن تشکر از آقای طباطبایی که از من تشکر کردن، کار من در مقابل زحمات آقای شکری بسیار کوچک است و منم از زحمات آقای شکری واقعا سپاسگزارم. یه تشکرم دارم از هموطنان عزیزی که کنسرت رو توی موزیکوست اومده بودن و باعث افتخار ما بود که ما اعلام کردیم. روز پنجشنبه هر سال، اول به چهارشنبه اشاره کنم، چهارشنبه سوری یادتون نره، از این لحظه های واقعا طلایی دور هم بودن استفاده کنید، در طول سال بتونید با توان و نیروی بهتری به زندگی ادامه بدید. شب خوشی رو در چهارشنبه سوری براتون آرزومندم. روز پنجشنبه هر سال طبق سنت دیرینه در ایران، مردم هموطنان عزیزمون بر مزار عزیزان میرن، بر سر مزار آنها با روشن کردن شمع و بردن گل یاد آنها رو گرامی میدارن. ما هم هموطنانی که در کنار ما نیستن و خاک غربت رو پذیرفتن، هر چند که دلمون براشون تنگ میشه، خاطرات اونها رو گرامی داریم، به روح پاکشون درود میفرستیم. این رو برای یادآوری خدمتتون گفتم. عزیزان هموطن، ضمن تشکر برای همین سالهایی که با محبت خودتون به ما دلگرمی دادید که ما به کارمون ادامه بدیم، و پیشبینی آینده هم بسیار مشکله، ولی همیشه میدونیم که همه چیز در زندگی دیر و زود داره ولی سوخت سوز نداره. خواهش میکنم که عید امسال که نمیدونیم در سال آینده چه خواهد شد، عید امسال شب 19 ماه مارس که حاجی فیروز رو داریم، بنده امسال برای همه بچهای ایرانی که بیان شب عیدمون هدیه رو تقدیم میکنم و این افتخار رو دارم که برای بچه ها کلی هدیه خریدم. البته بهتون بگم که اینقدر که من هدیه بستم خسته شدم، چون ما برای 14 سال که تموم میشه، 15 سال رادیو، یک هدیه، یکی دوتا هدیه داریم و برای هدیه نوروزی از طرف رادیو البرز داریم که تقدیم شما میکنیم. امسال میخواییم، دوست داریم به شما خیلی خوش بگذره. امیدوارم که تونسته باشیم با همکاری شما این شب رو واقعا به وجود بیاریم. خیلی متشکرم از شما و از همه شمایی که ما رو یاری و همراهی و همکاری با ما داشتید. متشکرم ازتون. در ضمن مراسم چهارشنبه سوری، روز سه‌شنبه آینده در رستوران ونک واقع در هستل سنتر وایب جنب فروشگاه نتو برگزار میشه و شما میتوانید از آقای کاشفی سنبول مجانی دریافت بکنید. با سپاس از آقای کاشفی که این کار رو قبول کردن که برای هموطنانی که مراجعه میکنن بعد از ظهر سه شنبه در اون پاساژه که رستوران ونک واقع هست، مغازه میوه فروشی آقای کاشفی هم داخل اون پاساژ هست. با سپاس از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. برنامه بخش اول رادیو البرز روزهای شنبه اینجا به پایان میپذیرد و برنامه ما ادامه پیدا میکنه تا ساعت 12:30. یادآوری میکنم که شما بلیت جشن نوروز روز جمعه آینده که در فالک دنسان هوس برگزار میشه، شما میتوانید از فروشگاه ایرانی دریافت بکنید و یا با شماره تلفن 27 58 22 12 میتونید تماس بگیرید، بلیت رو رزرو بکنید و امیدوارم که برنامه خوبی را روز جمعه آینده با برنامه‌های متنوعی که ما داریم خوش بگذره. ایرونی باش بالا نگه دار سر تو.